अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम, विचार चल रहा था अमानित्वम पर, मान की अपेक्षा से रहित होना, मान की अपेक्षा से रहित। मान से तात्पर्य क्या है? सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह एक ग्रंथ है, सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह, उसे बहुत सुंदर श्लोकों में इसको बताया है। श्रेष्ठम पूज्यम विदित्वा माम मानयन्तो जना भुवि इत्यासक्त्या विहीनत्वं माननासक्तिरुच्यते। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 125वां श्लोक है ये। श्रेष्ठं पूज्यं विदित्वा मां मानयन्तु जना भुवि, ये इच्छा है ये सारे संसार में इस पृथ्वी पर लोग मेरे को सम्मान करें, यहां मानकर और जानकर कि यह श्रेष्ठ है, यह पूज्य है। एतादृशि आसक्ति से रहित होने का नाम ही अमानित्वम, मान का अनासक्ति भाव है। अदम्भित्वम, ढोंग रहित होना। दंभ क्या है? दंभाचार किसको कहते हैं? वहीं पर 116वें श्लोक में उसी ग्रंथ में लिखा, ध्यान पूजाधिकम लोगे द्रष्टव्येव करो दियः पारमार्थिक धीहीनः सदंभाचार उच्यते। इसी तरह दंभाचरण करना क्या है? जब लोग देखें तब ध्यान करेगा, पूजा पाठ करेगा, वैसे नहीं करेगा। अनेक बार लोग आ रहे हैं तो बैठ जाएगा, तुरंत बैठ जाए ध्यान में। लोग देखें कि मैं ध्यान करते रहता हूं, लोग देखें कि मैं पूजा पाठ करता हूं, उस समय टन टन बजाएंगे, कुछ करेगा, मंत्र मंत्र बोलना शुरू कर डालेगा। लोगों को दिखाने के लिए ही जो करते हैं, ध्यान पूजा अधिकम लोगे दृष्टि एव करो दिया, देखने वाले देख रहे हो तभी करता है। ये कोई देखने वाला नहीं है तो करे करे खा पी के सोते रहेगा, सांड जैसे पड़ा रहेगा। पारमार्थिक धीहीन, ऐसा व्यक्ति पारमार्थिक ज्ञान से हीन है, वो अपने नाश के लिए नाटक रचने वाला है। स दंभाचार उच्चते, इसी का नाम दंभाचार कहा जाता है। अदम्भित्वान, अरे ना होना अदम्भित्व। अहिंसा, मैं दिखाने के लिए ध्यान पूजा पाठ नहीं करने वाला है, किंतु अपना ही कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ध्यान पूजा पाठ करने वाला है, वो अदम्भित्व। बल्कि कोशिशें करता है कोई ना देखे तब मैं करूं, सब देख रहे हो तो वो नहीं करेगा, तब सामान्य लोग जैसे व्यवहार करेगा वो, तो लोग समझेंगे तो अरे तो ऐसे ही महात्मा है फालतू, सोच रहे वो चाहता है, हाँ वो नहीं चाहता ना, मान सम्मान नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, लोग समझे धार्मिक है, बड़ा ध्यान योगी है, ये चाहता ही नहीं वो, इसलिए वो लोगों के सामने भी तो करेगा नहीं। पर जब कोई ना देख रहा हो, बल्कि सारे सो गए हैं, तो उठ के बैठेगा, उसी समय करेगा। वो जो स्वभाव है वह असली साधक का स्वभाव, उसी को अदम्भित्वम कहते। दिखाने के लिए करेगा वो दम है, और अपने कल्याण के लिए करेगा वो दिखा के क्यों करेगा किसी के सामने? भाई आगे कहें विविक्त सेवितम, ऐसे जगह रहेगा जहां कोई नहीं है, कोई ना देखे उसको कि मैं साधना कर रहा हूं, ऐसे जगह बैठ के वो करेगा। अहिंसा, अहिंसा वांग मन खाई प्राणी मात्र अप्रपीड़नम अहिंसा, यह अहिंसा है। ये भी वहीं पर 111वें श्लोक है ये। अहिंसा वांग मनक काई प्राणी मात्र प्रपीड़नम, काया वाचा मनसा प्राणी मात्र, ये अप्रपीड़न का नाम अहिंसा है। प्राणी मात्र को पीड़ा न देना। यद्यपि आप आसानी से काया पीड़ा तो नहीं देंगे, मान लो किसी को पीटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हाथ बांध चुपचाप बैठे हुए हैं, जब कुछ भी बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, काया तो आप बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। काया हिंसा ना करना, शरीर से हिंसा ना करना दूसरे का, इन वाणी से हिंसा बहुत कठिन ना करना, क्योंकि पता नहीं चलता है ना हमारा कौन सी बात आपके दिल में चोट लगा रहा है। हम लोग सहज में बोल रहे हैं, पाठ पढ़ाते हुए बोल रहे, तो कईयों को दिल में ऐसा लग जाता है बदला लेने की सोच सकते हैं, फिर होता कि नहीं होता है व्यवहार में। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम तो ये सोच रहे हैं, तो पंक्ति समझाने के लिए बोल रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं भाई किसी चीज की निंदा भी कर रहा हूं तो किसी स्तुति के लिए मैं कर रहा हूं, हमारा लक्ष्य निंदा करने से नहीं है किसी की भी, कहता भी बार बार नहीं निंदा नहीं, तुम निंदे से अभी तो विदेह स्तुति है, फिर भी लोग क्या उसको निंदा करके लेते, हमारे गुरु जी की निंदा कर दिया इसने, हमारे संप्रदाय की निंदा कर दिया इसने, लोग ऐसे नाराज हो जाते। अभी वाणी से हिंसा तो हो गई ना, हमारा लक्ष्य तो हिंसा करना नहीं है, हिंसा हो गई, अगले को दुख लग गया, अगले परेशान है, और हिंसा वो उल्टा वो हिंसा उतर गया बेचारा, बदला लेने के सोचने लग गया। हमने एक बार ऐसे कहीं चर्चा कर दिया कहते हुए पाठ में कि ऐसे वहां पर होता है कि वो लोग के यहाँ तो विद्यार्थी तो टिकते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो उल्टा संख्या बढ़ जाता है, यहाँ लेकिन कुछ नहीं देते हम फिर भी, और उसको पता लग गया, उसने अब चाल चल दिया, और उसको तोड़ो, उनके ग्रुप को तोड़ो, ऐसे राजनीति कर दो कि वहां से भाग दे सारे, कहीं हो जाए ना कि उनके यहाँ भी घट जाता है, उनके यहाँ भी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अब कहा किस दृष्टिकोण से नहीं समझ रहे हैं, अब उसको दूसरे ढंग से लेके बदला लेने काया जो हिंसा का अभाव तो आसान होता है, लेकिन वाचा हिंसा का अभाव बहुत कठिन, उससे भी कठिन मन से हिंसा का अभाव। मन से भी किसी की हिंसा ना करें, मन से किसी के बारे गलत ना सोचे, गलत संकल्प भी ना करे, अगले का बर्बादी हो जाए, अगले का नुकसान हो जाए, अगले का हानि हो जाए, अगले का ये हो जाए, लोग सोचते हैं मन से, बाहर से कुछ कर नहीं सकते तो आदमी करेगा क्या बेचारा, जैसे गरीब आदमी है उसका शोषण हो रहा है, वो मालिक को अंदर ही अंदर से अभिशाप देते रहेगा, वो मानस हिंसा है, वो न करना और कठिन है। वाणी हिंसा तो काफी, आप आजकल लोग इसलिए ना बहुत मीठा बोलते हैं, ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम किसी से वाणी से हिंसा ना करें, लेकिन उस चक्कर में क्या शुगर कोटेड पाइजन बन जाते हैं, इतना मीठे बोलते रहते हैं उनके पेट की असली बात समझ में नहीं आएगा, वो ठग देते हैं। अब जो सीधे बोलने से जो थोड़ा बहुत हिंसा होता था उसका लाख गुणा हिंसा बढ़ जाता है बाद में, मीठा मीठा बोलने से, सच न बोलने से। ये हमने देखा अपना अनुभव है, इसे हमने सोचा कि भाई भले ही एक मिनट उसको तत्काल बुरा लगे लेकिन सीधा सच कहना ठीक है, और बाहर से मीठे बने रहो और भीतर से आग लगा रहे, अपना भी हानि है और एक दिन आग निकलेगा बाहर, रिएक्शन तो होगा कहीं ना कहीं, विस्फोट तो होगा, वो कब तक टिकेगा, ये विस्फोट होगा लाख गुना बुरा असर कर जाएगा, है या नहीं? इसीलिए जो है सच बोलो सीधे, है ना, सच बोलना सुखी रहना ऐसा कहा जाता है, मीठा बोलना दुखी रहना, ये मीठा मीठा बोलते रहे अंत में दुखी जरूर रहेगा, तो सच बोल के निकाल दिया, भड़ास निकल गया, निकल गया भाई छुट्टी, बुरा माना तो ठीक है, भला माना तो ठीक है, अपना तो शांति है और अगला यदि विवेकी है तो यथार्थ को समझेगा कि क्यों कहे हैं, इसे मेरा भला ही होगा, क्योंकि ये तो मेरा हित कभी चाह नहीं सकते। जिसको विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, वो कभी विपरीत नहीं सोचेगा, और जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास आदि नहीं है वो दूसरे के भड़काने पर भड़क जाए, फिर उल्टा ही सोचेगा। सब कहां समझदार होते हैं, अरे ऐसे समझ में आता है, हाँ तो 60-70 में भी दूर रह जाता है, हाँ तो 25 की बात बोलते हो, सारा जिंदगी बीत जाती है अपने आप को अभी बुद्धिमान समझता है लेकिन बुद्धिमान नहीं होता। व्यवहार कुशलता भी बहुत ही कठिन होता है, इतना आसान नहीं होती। यदि व्यवहार कुशल होता आदमी को एक दूसरे को ठगे ही नहीं, लेकिन ठगे जा रहे देखो, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार कुशल में ठगाई नहीं होनी चाहिए। व्यवहार कुशल वो है सत्य पर टिक कर व्यवहार करे। छात्र तो उसको व्यवहार कुशल मानता है, और ठगा भी नहीं जाना चाहिए, ठगना भी नहीं चाहिए। यही वास्तविक शास्त्र के अनुसार असली व्यवहार है, लेकिन दोनों हो रहा है, ठगे जा रहे हैं और ठग भी रहे हैं, तो कहां व्यवहार कुशल हो गए? तो बेईमान हो गए। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? इस जन्म में नहीं, अगला जन्म मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। कईयों को इसी जन्म मिल जाता है तुरंत, कईयों को थोड़ा देर से मिलती है, क्योंकि पूर्व का पुण्य पूंजी तगड़ी है, वो उसको बचा रहा है, लेकिन देरी से उसको दंड तो मिलेगा, कहां जाएगा वो? कोई भी कर्म, कितने गीता में कई बार शास्त्र भाषकर नहीं बताया, कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जा सकता। संचित बना है तो भले ज्ञान से उसको नष्ट कर लो, बात अलग चीज है। दग्ध बीजवत है ना, दग्ध बीजवत हो जाएगा वो, लेकिन ज्ञान के बिना एक भी कर्म बिना फल दिए नहीं रहेगा, कभी ना कभी जरूर देगा। प्रत्येक झूठ फल देता है, प्रत्येक छल कपड़ी फल देगा, प्रत्येक बेईमानी प्रत्येक ठगाई फल जरूर देगा। जैसा आपका हर एक सत्य हर एक पुण्य फल देता है, वैसे वो भी हर एक चीज फल देगा, क्यों नहीं देगा? से काया वाचा मनसा तीनों प्रकार से हिंसा के अभाव का नाम असली अहिंसा है। ये सर्ववेदा सिद्धांत संग्रह में कहा 111वां श्लोक। शांति जो ऐसा रहेगा वह सबको क्षमा करने वाला हो जाता है, क्योंकि किसी प्रकार की हिंसा करना नहीं चाहता है ना, उसका फल क्या है? शांति। शांति रहेगी मन क्षमाशील रहेगा, क्षमुष सहने धातु से बनता है शांति, ने सब कुछ सहन करता है, चाहे उसका हित में हो अहित में, कोई भी कैसा व्यवहार कर रहा होगा तो भी वो चुपचाप सहन करेगा। तो तेरे कर्म तेरे साथ, मैं तो तेरे के लिए ना कभी बुरा बोलूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा करूंगा। और जो ऐसा सहनशील होगा वह भीतर से अत्यंत सरल होगा, आर्जवम ऋजुता रही, वह अर्जुन होगा, असली अर्जुन बनेगा वही जो सहनशील होता है, सब सहन करता है अपने आप के अंदर सबको। इसको हम लोग कहते ना, क्या बोला गया, क्या खाए ने? गम खाए, गम खाना। अगर बोला ना गम ने गोंद खाना नहीं, खरीद कर गोंद खा लो, वो गम ने गम खाने का मतलब सब कुछ सहन करना। कोई भी कुछ ही बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, चुप, उसके बाद गम खाना हिंदी में करेंगे तो है। इसका क्यों कारण किया? पहले कुछ चीजें नहीं है ना, अमानित अदम्बित अहिंसा नहीं है ना, वो जो सहन कर रहा भी ढोंग कर रहा है, अदम्बित है तो उसके सहन में ढोंग नहीं है। सहन करना भी एक ढोंग हो सकता है, तब वो आगे में विस्फोट होएगा। यदि पहले से तीन कंडीशन डाल चुका, अमानित अपेक्षा ही नहीं, दम्भ है नहीं, मिथ्याचार नहीं है, और किसी प्रकार हिंसा नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्ति जब गम खाएगा वो कभी विस्फोट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सरलता के कारण से, क्षमाशीलता के कारण से उसको स्वीकार ही नहीं किया ना। स्वीकार करेगा तब ना विस्फोट होगा, राग द्वेष होगी। वह मानता ही नहीं कि मेरे को इसने गाली दी है, मेरे को इसने बुरा किया है, ये मानता ही नहीं, तब कैसे विस्फोट होगा? अंदर से मान लिया लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया नहीं किया, दबा लिया, मुश्किल विस्फोट होता है, हमेशा होता है, अभी अभ्यास होता है, धीरे धीरे हो तो, ये साधन तो बता ही रहे ना, ये सब साधन ही तो बता रहे ज्ञान के लिए, एक दिन में तो होने वाला नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म लगता है स्थिति में आने के लिए, लेकिन प्रयास तो शुरू करना पड़ेगा ना, प्रयास कभी ना कभी तो शुरू करेंगे तब तो पहुंचेंगे। अब चलोगे ही नहीं तो बद्रनाथ कहां पहुंचेंगे? सोचते रहने से थोड़ा हो जाएगा। यहां पर भी साधन को अपनाने के लिए ये उत्तरोत्तर निकृष्ट बता रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट अमानितम, वो नहीं अभ्यास कर पाते इतना तो अदम्बितम में आओ, वो भी नहीं कर सकते अहिंसा में आओ, वो भी नहीं कर सकते शांति में आओ, वो भी नहीं कर सकते तो आर्जव में आओ, वो भी सामर्थ्य नहीं है, तो आचार्योपासनम कर। वास्तव में ये जो ज्ञान के साधन बताया जा रहा है 20, इन सब का बीज है ये आचार्योपासन। क्योंकि बिना गुरु की कृपा का ये कोई भी साधन नहीं हो सकता है, और गुरु की कृपा आचार्योपासन से प्राप्त होती है, गुरु सेवा। इसलिए कहा है गुरु वेदांत वचन निश्चितार्थे दृढ़ स्थिति ही तदेक वृत्त्या तत्स्थैर्यम् नैश्चल्यम् न तु वर्ष्मणः। तब क्या होगा, वो स्थिरता आएगी उसके अंदर। ये सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह का 119वां श्लोक है, स्थैर्य की व्याख्या। पहले इसको निपटाओ, उसके बाद में समझाएं। पीछे शौचम भी है। आचार्योपासना, आचार्य या गुरु किसको कहते हैं? बहुत सुंदर लक्षण विष्णु पुराण में दिया है, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचिः गुरु भक्ति समायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः एवं लक्षण संपन्नो गुरु रित्य विधीयते। इस लक्षण से संपन्न व्यक्ति को गुरु नाम से कहा जाता है, गुरु शब्द से कहा जाता है। आचार्य होना चाहिए वो सबसे पहला कंडीशन, आचार्य। और आचार्य किसे कहते हैं? व्याकरण में सबसे लिखा है ना, उपनीय तो यह शिष्यम, शिष्य का उपनयन संस्कार करके वेदांत अध्यापन कराकर वेदों को, और वे सरहस उपनिषद आदि सहित, उसका नाम आचार्य होता है। वह आचार्य होने योग्य होना चाहिए। दूसरा, और उसके लिए तो बिना वेदों को पढ़ा कैसे आचार्य हो जाएगा? वेद तब में पढ़ाएगा शिष्य को, ये वेद से पन्नो। और उपासना का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो शिष्य से उपासना कराकर उस अंतरण शुद्धि के ज्ञान की ओर ले जाएगा। और खुद नहीं किया तो क्या दूसरे को सिखाएगा? जैसे विष्णु भक्त हो और विमत्सर मात्सरी भाव से रहित है, एक दूसरे आचार्य दूसरा ज्ञानी विद्वान गुरु लोग वगैरह से जलन की भावना नहीं है, विमत्सर मंत्रज्ञो मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, और मंत्रों का स्वयं अनुष्ठान नहीं करे, मंत्र भक्तश्च मंत्राश्रय और मंत्र में आसक्त होना चाहिए, शुचि ही शुद्ध होना चाहिए, और स्वयं अपने गुरुओं का भक्ति करें, गुरु भक्ति समायुक्त। ऐसा ना अपने गुरु की निंदा किया जा रहा, गुरु को बदनाम किया जा रहा, गुरु का नाम भी नहीं लेता, ऐसे भी लोग बड़े बड़े आसन बना लिया और गुरु का नाम नहीं लेते, और जो भी कहा जाए उनके गुरु का नाम तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा, दूसरे का नाम ले लेंगे। तो इसीलिए कहते अपने गुरु भक्ति से समयुक्त होने वाला व्यक्ति स्वयं दूसरे का गुरु भी हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। गुरु भक्ति समायुक्त पुराणज्ञो विशेषतः, अविशेषत पुराणों का भी ज्ञाता होना जरूरी है। भागवत है जैसे विदुषाम भागवते परीक्षा कहा ना, विद्वानों की असली परीक्षा भागवत पुराण में। भागवत पुराण पढ़ना पढ़ाना सुनाना आसान नहीं है, जो जैसे जैसे पंडित को सुना रहे गाय कर गा गा करके फालतू की, ऐसा नहीं होता। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर फेल हो जाते भागवत के सामने, अर्थ नहीं समझा पाते हैं। गहरी वेदांत है पूरा का पूरा भागवत, बस घटाना आसान नहीं है। और लोगों का समय भी कहां है सुनने को, हम भी पढ़ाए तो 3.5 साल लगते थे, आज भी थक जाते, परेशान होते थे, सब जल्दी करो जल्दी करो, अंदर भागना पड़ता था, घर में जाना ही नहीं पड़ सकते थे। जैसे पढ़ाने वाला तैयार है, पढ़ने के लिए कहां तैयार है लोग? साल भर 6 महीने के पास हो गया, बहुत हो गया, भग यहां से धैर्य नहीं, समझ जाते हैं ना। से योग्य शिष्य योग्य अधिकारी मिलना भी तो कठिन है, गुरु भी मिल जाएंगे लेकिन स्वयं शिष्य ही योग्य नहीं है तो क्या करेगा गुरु, क्या करेगा? इसलिए कहते हैं यहाँ कि उतरे विशेषतः पुराण ज्ञानाचार्य एवं लक्षण संपन्न, इस प्रकार का लक्षण से जो संपन्न है वही गुरु शब्द के अधिकारी हो जाए, गुरु शब्द करने योग्य है, गुरु नाम से इसे कहा जा सकता है, गुरु रित्य विज्ञता है। शौचम बहिशौचरण, तो शौच दोनों प्रकार का शौच लेना है, बाहर की शौच पहले मनुस्मृति आदि आपको सुना चुका हूं, कितने बार मिट्टी लगाना है दाहिने हाथ में, कितने बार बाएं हाथ में, कितने बार दोनों हाथ में, है कि नहीं? और वह ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ दो गुणा, वहां तो तीन गुणा, सन्यासी के लिए चार गुणा इत्यादि वर्णन पहले हो चुका है। बाह्य शौच है वही शौचम, स्नान करना और वो भी नियम आदि को ध्यान देते हुए, तब शंगा करनी है कि दिशा कर्म करके करना, ये पता नहीं कौन सा मंत्र बोलना पता नहीं, शौच कर रहे हैं किस दिशा कर मुख करके बैठना है, कैसे बैठना है, आंख खुला रखना है, आंख बंद रखना है, दांते दबा के बैठनी है, नहीं को खोल के बैठनी है, किस तरह से करना पता ही नहीं, ना उसके मंत्र का ज्ञान है, कौन से मंत्र बोल के जा बैठना चाहिए शौच के लिए पता ही नहीं, न दिशा का ज्ञान है, न कुछ भी ज्ञान नहीं, मुंह धोना नहीं आता, कान धोना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सब पशुवत है। भाई सोच भी कठिन है आज के जमाने में, जो संस्कार देते हैं ना बचपन से संस्कार कहां दे रहे हैं, पहले जाओ तो उसी दिशा के साथ ऐसा टॉयलेट बना देते थे ताकि बच्चा जाएगा तो अपने आप उसको मुख उस दिशा में रहेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा बड़ा उसको समझाया जाता था भाई अन्यत्र जाओगे ध्यान रखना, जैसे यहाँ है ना पूर्व अभिमुख कर रहे हो वैसे वहां भी पूर्वाभिमुख होकर करना, लोशन का बाहर कहीं करते हो खेती वगैरह में पूर्वाभिमुख होकर करना, फिर उसको आठ उम्र के बाद जैसे उपरांत संस्कार होता है तब तक तो पशु है संस्कार, जैसे भी तब मंत्रों को बताया जाता है, आप लघुशंगा करने से पहले मंत्र बोल लो, जितनी तेज लगी है करते हुए बोलना पड़ जाए तो मन से बोलते रहना, बात जबान से नहीं बोलना, मन से मंत्र बोलते रहो और लघुशंगा छोड़ो, शौच करते हो तो रुद्र देवता का ध्यान करो और ये मंत्र पाठ करना, जाने जाते वक्त कर लो तो अच्छा, इतना तेज लगा तो क्या करेगा, बैठ करके मन से बोलो, दांत बंद करो एक दूसरे से, आंखें खुला रखो, अनेक नियम है ना, तो कैसे करना है, कभी आंख खोल के रखना खराब, शौच करते हो कभी आंख खोल के नहीं रखना चाहिए, आंख बंद क्यों, खुला रहेगा तो उस दृष्टि में सारा गैस का जो असर ना ऊपर आ जाएगा, आंख की रोशनी जल्दी खत्म हो जाती है, बंद कर, जब शौच पर निकल गया तब धोना होगा तब आंख खोला, ये सब कौन घर में दे रहा है आजकल, माँ बाप को ही पता नहीं क्या बच्चों को संस्कार देना है, हाँ आजकल उठा है पेपर लेते अखबार पढ़ रहे बैठ रहे आंख खोल, बहुत उठ पटा लोग विदेशों में तो वहां टीवी लगा हुआ है, टॉयलेट में भी बैठे टीवी देखते रहते हैं, फोन भी रखा हुआ है बाथरूम में भी, टॉयलेट बाथरूम फोन रख दिया, आजकल तो मोबाइल जमाने पर फोन जाने तो फोन वहां पर ही होता था, ना रहे हैं वो बाथरूम में बैठ के फोन रखता हेलो हेलो कर रहे वहीं पे, क्या कहां क्या काम करना क्या नहीं काम करना ये भी ज्ञान नहीं, तो शौच इधर बहिर्शौच भी आजकल विधि विधान से नहीं हो पाता है, अंतःशौच तो दूर की बात, अंतःशौच तो उपासना से ही हो सकती है, अंतःशौच में अंतर्गत शुद्धि, इसका एकमात्र साधन निष्काम कर्म योग और उपासना, निष्काम कर्म और उपासना के माध्यम से ही अंतःशौच होता है। स्थैर्य, स्थैर्यता कब आती है, स्थिरता, स्थिरता या भाव है कि स्थैर्य, जब वेद गुरु वेद और वेदांत के वचनों के द्वारा निश्चित जो अर्थ में दृढ़ स्थिति होना तदेक वृत्ति वाला हो जाना, इसी का नाम स्थैर्य निश्चल भाव है, न तो वर्षमण। श्लोक 119 सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह में गुरु वेदांत वचन निश्चितार्थे दृढ़ा स्थिति ही तदेक वृत्तिया तत्स्थैर्य नैश्चल्यम न तो वर्षमण। गुरु के वचनों में या वचनों के द्वारा वेदांत के वचनों में और वेदांत के वचन के द्वारा निश्चित पदार्थ पूर्ण श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ दृढ़ स्थिति प्राप्ति हो जाए, तदेक वृत्ति वाला हो जाए, उसी का नाम स्थैर्य, नैश्चल्य, उसका नाम निश्चलता। ये समझो आत्मविग्रह। अंत में कहते हैं आत्मविग्रह, आत्मा से तात्पर्य आत्मशब्द वाच क्या है, एक कार्यकरण संघात शरीर पूरा, इस शरीर का जो स्वभाव प्रवृत्ति है उसको रोकना, उसका विनिग्रह कर देना, विशेषण निग्रह करना, यदि विनिग्रह स्वभाव से सर्वथा प्रवृत्त को उन सारी प्रवृत्तियों से हटा करके कुमारकों में प्रवृत्ति को हटा करके सन्मार्ग में लगा देने का नाम आत्मनिग्रह। कि शरीर और इंद्रियां अपने विभिन्न जन्मों के वासना के प्राव में आकर के स्वभावत ही कुमार्ग में प्रवृत्त होता है, शास्त्रीय मार्ग प्रवृत्त होता रहता है, असन्न मार्ग प्रवृत्त होते रहता है, उसको वहां से पर्यावृत्त करके सन्मार्ग में लगाने का नाम ही यहां पर आत्मनिग्रह। भाष्यम अमानित्व मानिनो भाव है, मानित्व मानिना भाव, मानी के अंदर ये विशिष्ट धर्म है। मैं सम्मानित पुरुष हूं, आजकल तो लोग फोन में बोलते हैं माननीवर, आप मान्य हैं या नहीं बोलना पड़ता है, माननीवर जी सम्मान देने के लिए कहते हैं माननीवर महोदय, बोलते कि नहीं माननीवर महोदय, सब चाहते हैं मान, कौन नहीं चाह रहा। कुछ दिन पहले एक सभा में जो आप बोलते हैं लोग जो है जिसकी निर्वाण दिवस थी उसकी प्रशंसा खूब कर दे रहे, और जो वर्तमान में बैठा है गद्दी पे उसकी तो कोई कुछ बोला ही नहीं। हम इतना गुस्सा आया महात्मा को, है हम मर गया तो प्रशंसा गल करते रह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं इसके तो कोई बोलता ही नहीं। हम वर्तमान महाराज जी भी बहुत अच्छे हैं और ये भी उसी पक्ष में चल रहे, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रशंसा बोलना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं। इतना गुस्सा बस सब उल्टा पुल्टा सुना दिया। ऐसे संसार में लोग हैं, विरक्त महात्मा लोग हैं कहने के लिए, अपमान की इतनी अंदर में भूख है कि पूछो ही मत। मानिनो भाव मानित्व आत्मन श्लाघन, कहने अपनी स्तुति सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, जो वह व्यक्ति का नाम में अंदर जो विद्यमान धर्म है वो मानित्य है। तद अभाव, और ऐसा जो नहीं चाहता है उसका नाम है अमानित्व। बल्कि प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, बल्कि प्रशंसा करने वालों को बस बस रहने दो, हम क्या है क्या हम जानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपने ये किया वो किया, आप ऐसे हैं वैसे हैं, बस बस बस रहने दो, आपको किस काम से है वो काम बोलो बस जाओ। लोग आज जो प्रशंसा करे कल वही निंदा करता है, संसार के नियम है। इसे प्रशंसकों से दूर रखना चाहिए, निंदक नियर रखिए। कबीर राने का जो निंदक को पास में रखो वह आपको साफ करेगा सुधारेगा आपको, प्रशंसक आपको गिराएगा उठाएगा नहीं वो। इसलिए साधक का काम क्या है, अमानित्व भाव का अभ्यास करना चाहिए, प्रशंसा सदा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अदम्भित्वम स्वधर्म प्रकटीकरण, दम्भित्वम तद अभाव अदम्भित्वम, स्वधर्म को प्रकट करना लोगों के सामने, लंबा चौड़ा तिलक लगाएगा, मैं वैष्णव हूं मैं ब्राह्मण हूं दिखाएगा, और घर में ना संध्या कर दे ना पूजा ना पाठ ना कुछ नहीं, क्या धर्मी है वो, घर में तो पशु है और दुनिया के सामने धार्मिक है, इसी का नाम दम्भित्व। स्वधर्म को प्रकट कर रहा है दुनिया के सामने में केवल, उसका नाम दम्भित्व। तद अभाव अदम्भित्व, वैसे न करके दुनिया को प्रकट करने के लिए कुछ नहीं करता, किंतु अपने कल्याण के लिए अपने कमरे में बंद होकर सब कुछ करता है, वो अदम्भित्वम है। अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम अपीड़नम, प्राणियों की पीड़ा, प्राणी किसी भी प्राणी की पीड़ा न करना ही अहिंसनम है। मच्छर भी नहीं मारना है, जैसे हमने यह छोटे महाराज जी को देखता था, बड़ा विलक्षण दान करके हमेशा एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, जैसे रुमाल होती ना, वो रुमाल माल तो रखते नहीं थे, वो इसी साधारण कपड़े का ही एक टुकड़ा, हमेशा यूं यूं जो है ना इसकी यूं बांध के रख देती हूँ। मक्खी मच्छर कुछ भी अगर ऐसे कर मैं हाथ खुला रहे तो क्या होगा, तुम मार दोगे ना, हाथ में कपड़ा होने से मार के तो मर गए नहीं, मर गए नहीं आदमी। इस तरह दोनों हाथ में एक एक कपड़े को पकड़ के बैठा रहता था कि हम किसी को मार ही ना सके। क्या अधिकतर लोग क्या मच्छर मक्खी कोई तो मारते हैं, और किसको मारने जाएगा आदमी, महात्मा और किसको मारेगा नहीं, यही तंग करते हैं। उसको बैठे जाने तो मच्छर आ जाते हैं, उसको मार दोगे आप। और हम क्या करते हैं, बाराबंकी में थे जब महाराज जी के साथ, बहुत ज्यादा मक्खी वहां, और एक जगह ले गए थे महाराज जी बादशाहपुर का, वहां का मच्छर भी बादशाह, इतने बड़े बड़े और इतने बुद्धिमान थे वो मच्छर, वो जानते कैसे आना आपके पास। हम लोग जो है कूलर चलाते भयंकर तेज से चला उसके सामने सो रहे, वो क्या करेगा, सीधा के बल कूलर पर बैठेगा, फिर कूलर से धीरे से खींच देगा, जैसे उस हवा के साथ सीधा आपके पास आएगा। मैंने कहा देखिए कितनी बुद्धि है इसके पास, आगे फिर बेहोश होकर पड़ा रहेगा चुपचाप, फिर धीरे से उठेगा कट मार। मैंने कहा बादशाहपुर के जब बाल है साइड से बादशाह, अकल से भी बादशाह आएंगे। हम लोग क्या करते मच्छरदानी के अंदर सोते थे, दिन में भी मच्छरदानी के अंदर बैठना पड़ता था, इतना मक्खी मच्छर पड़ रहा है तो क्या करे, मच्छरदानी लगा के अंदर बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो बचा है ना हिंसा से, क्या करने, हिंसा करना पड़ेगा, मार मारते रहो बार बार, तो वृत्ति भी बार बार बाहर मुख होना पड़ता है। पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस रहा, बार बार हिला कपड़ा से मार भगाओगे तो भी तो बाहर वृत्ति हो जाएगी ना, पढ़ाई का मन एकाग्र होगा, इसे मच्छरदानी के अंदर बैठते थे। तो अभ्यास करना पड़ता है अहिंसा की, अपने आप तरीका सोचो, कुछ रास्ता निकालो और इन चीजों से बचो, यह अहिंसा ना। शांति परापराध प्राप्त हो अविक्रिया, पर के द्वारा दूसरों के द्वारा अपराध किए जाने पर भी जो है वहां विक्रिया नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना, सहन कर लेना का नाम शांति। आर्ज मृजु भावो अवकृत्व सरलता कुटिलता का अभाव, आगे तो भाषा में कुटिलता, व्यवहार में कुटिलता, हर चीज में कुटिलता, हर व्यक्ति कर रहा है अनेक प्रकार, सीधे बोलते नहीं है, वो बाहर टेढ़े मेढ़े रास्ते कुटिल भाव से जो है छल कपट के द्वारा अपना काम निकालने की कोशिश करते। आचार्योपासना, यहां भाषकर काफी लंबा बोल देंगे, देखो आप मोक्ष साधनोपदेश आचार्यस्य, आचार्य हर एक आचार्य की जो है सेवा करने की जरूरत नहीं, मोक्ष शास्त्र का, मोक्ष का जो साधन ब्रह्म विद्या, इसकी उपदेश का जो है आचार्य, उसी का शुश्रूषा आदि प्रयोग सेवनम, शुश्रूषा आदि प्रयोग के द्वारा उनकी सेवा करने का नाम ही आचार्योपासनम। शुश्रूषा आदि पदम नमस्कार आदि विषय जो पहले बोल चुके हैं ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, श्रद्धावान लभदे ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिया इत्यादि जो साधन पूर्व में कहा वो सब आदि से ग्रहण करना, गुरु की सेवा के अंदर तो सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, मैं नमस्कार आदि विषय हम कर दिया। शौचम कायमलानाम मृज्जलाभ्याम प्रक्षालनम अंतश्च मनस प्रतिपक्ष भावनया रागायमलानाम अपनयनम शौचम, शरीर के मल को मिट्टी से, हाँ पहले जमाने में क्या होता, साबुन उबुन नहीं रखते थे, मुल्तानी मिट्टी मोलते थे, स्पेशल मिट्टी होता चिकना चिकना मिट्टी, साबुन जैसे रखते थे और उसको लगाते थे पूरा शरीर मुल्तानी मिट्टी से धोना। मुल्तान एक जगह पाकिस्तान में आजकल पड़ गया, वो बड़ा अच्छा मिट्टी हल्का पीला रंग सा होता था और उसको लगाने के बाद अगर साबुन लगा सारा मल निकलता था बढ़िया, आज ही मिलता है मार्केट में मुल्तानी मिट्टी मिल जाता। हाँ लोग तो तिलक बिखरने अलग अलग इस्तेमाल करने लग गए, तो मिट्टी से और आज के जमाने में साबुन से बढ़िया सुगंधी साबुन 25 रुपए वाली है ना, ये साधन से 2 रुपए वाले से काम चल जाता है, आजकल नहीं चलता सुगंधी वाला चाहिए, मिलता ही नहीं, नहीं मिलता है आजकल तो, 1-1 रुपए का मिल जाए यूज करो फेंक दो, क्यों नहीं मिलते, पेपर सोप पेपर सब बोलते ना उसको, और 1 रुपए का तो वो मिल जाता है आजकल शैंपू, वैसे भी नहा लो। मैंने मल निकालना है, अनेक साधन आजकल बन चुके हैं, जलाभ्याम और जल का प्रयोग करते हुए प्रक्षालनम धोने का नाम काय शौच है। इन मन का शौच क्या होगा, मन में जो रागादि मल है इसका अपनयन करना है, कैसे, प्रतिपक्ष भावनया, प्रतिपक्ष की भावना। वो अगले श्लोक में बताएंगे प्रतिपक्ष क्या भावना करनी है, दोष दर्शनी प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना से विरोधी भावना कर, राग आ गया उसके विपरीत से दोष देख लो, द्वेष आ रहा है सभी दोष देखो, दुखानुदर्शनम अगले श्लोक में आएगा, सब में दुख दोषानुदर्शन करके सबसे अलग करना अपने आप, उनको हटाना मल को, इसका नाम अंतःशौच। तो बहिःशौच और अंतःशौच, स्थैर्यं स्थिरभाव, मोक्ष मार्ग एव कृत व्यवसायत्वं, मोक्ष मार्ग ही जिसने निश्चय कर लिया है मैं आमृत काल पर्यंत वेदांत चिंतन करूंगा, आमृतेर आसक्तेर कालम आसक्तरामृतेर काल निरंतर वेदांत चिंतया, ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लिया, नहीं 2 साल पढ़ूंगा बोला और 1 साल के बाद जा रहा है, ऐसा नहीं। 12 साल के लिए तो 12 साल ही नहीं पढ़ना, बल्कि यह सोचना जिंदगी भर लगना है हमें, वो स्थाई रहता है, नहीं तो चंचलता बन जाएगी। स्थैर्य कृत व्यवसाय तो मोक्ष मार्ग एव कृत व्यवसाय, तम मोक्ष मार्ग में लगे रहने का जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, पक्का निश्चय कर लिया, वह तर्क निश्चय होकर टिके रहने का नाम ही स्थैर्य। आत्मविनिग्रह आत्मनो अपकारकस्य, आत्मशब्दवाच्य से कार्यकरण संघातकस्य, आत्मा का अपकार, आत्मा का कौन अपकार कर सकता है, तभी से करें आत्मशब्द का वाच्य क्या लेना, कार्यकरण संघातस्य, कार्यकरण संघात, इसका अपकार करने वाले के प्रति विनिग्रह। विनिग्रह का मतलब क्या, स्वभावेन, इसका भी अपकार क्या होगा, आपके शरीर के अपकार कौन है, आपके अंदर विद्यमान जो कुमार्ग गमन की स्वभाव, बाहर वालों का दंडों से पीटना यह अर्थ नहीं लेना है यहां, इसलिए कहते हैं स्वभावेन सर्वत प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोध इति विनिग्रह। जो स्वभाव से आप कार्यक्रम संघात क्या कर रहा है, चारों तरफ प्रवृत्त हो रहा उल्टा सीधा, ऐसे प्रवृत्त का सन्मार्ग एव निरोध, सन्मार्ग में ही रोक रखना, और असन मार्ग में कुमार्ग में उन्मार्ग में प्रवृत्ति को रोकना, इसका नाम आत्मविग्रह। निरोध एव आत्मविग्रह किंच, इस प्रकार से पहला जो श्लोक है इसमें सातवां जो पहला है ना साधन के प्रकरण में, इसे 9 साधनों को बता दिया, 20 में से 9 इस 1 श्लोक में आ गया। अब अगले में 3 बता रहे, देखिए इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम पहला, दूसरा अनहंकार एवच, उत्तरोत्तर निकृष्ट समझते जाना, जो नहीं कर सकता और उसको करते जाओ। इंद्रिय के विषयों में वैराग्य का अभ्यास, उसके अनंतर कदा अहंकार एवच, अहंकार रहित होना, या एव प्राप्त की व्यवच्छेद करने के लिए नहीं है, अयोग व्यवच्छेद को दर्शन करा दर्शन करके निर्धारणार्थ प्रयोग किया गया एव, अहंकार एव और च इस साधन का समुच्चय करने के लिए एव च, क्योंकि वैराग्य हो और अहंकार न हो तो व्यर्थ है वो वैराग्य, बोधों में है हाल है परम विरक्त होते हैं, किंतु उस वैराग्य के इतना अहंकार है सारे चीजों को त्याग दिया इन अहंकार को त्याग नहीं रहा, वैराग्य का जो सर्वस्व यह लोक परलोक सर्व फ फल तृष्णा का त्याग रूपी वैराग्य का अहंकार कर दिया। वैराग्य है क्या? यामुत्र फल तृष्णा त्यागना, याम फल वितृष्णत्व वैराग्यत्व। यह और परलोक के सकल प्रकार के विषय सुखों का, विषय फलों का, कर्म फलों का जो प्राप्त विषय भोग सुख दुख भोग है, इनके प्रति वितृष्णा विगदा तृष्णा वैराग्य। और इस तरह से आपने तो सारा फल त्याग, आप ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मा पद तक का सब फल को शुक्र निष्ठा पहले त्याग दिया, उस त्याग का भी अहंकार कर लिया तो शुक्र निष्ठा से भी खराब हो गया। सबसे कठिनाई यहां आती है, व्यक्ति का अहंकार सबसे खतरनाक। इसलिए एव च निर्धारणार्था एव और च समुच्चय कर दिया। अहंकार विशिष्ट वैराग्य ही ज्ञान का कारण बनता है, केवल वैराग्य नहीं हो सकता, इच्छा के द्वारा बता दिया। और अहंकार अहंकार प्रमुख है, अहंकार का अभाव है तो वैराग्य अपने आप सिद्ध होते जाएगा। इसलिए एव कार्य प्राधान्यता का द्योतन का निश्चय पूर्वक द्योतन करने के लिए एव आया, और वैराग्य से समुचित होना अति आवश्यकता बताने के लिए च आया। और तीसरी साधनी कैसे सिद्ध होगा? लेकिन वही कैसे महाराज, वैराग्य कैसे होगा, अहंकार कम कैसे हो पाएंगे? तब कहते काम अभ्यास करो, जन्म मृत्यु चरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है, जरा दुख रूप है, व्याधि दुख रूप है, ऐसा इन सभी में दोष का दर्शन करना चाहिए। जन्म में क्या दोष दर्शन होगा विचार करो। आप टॉयलेट में शीर्षासन करके बैठे थे 9 महीने एक तरह से, तो गर्भ क्या है? मल मूत्र का वहां पर संग्रह है। मल मूत्र के बीच में आप पड़े हुए 9 महीने है कि नहीं? स्मरण करो। और निकले कहां से? आपके लिए कोई हाईवे बना हुआ है, कोई एरोप्लेन से टपक रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से दौड़ा आ रहा है यहां इस संसार में? मूत्र स्थान से निकला बाहर, योनि से निकला। जन्म का स्मरण करो, हम कहां थे और कैसे आए हैं। क्या दोबारा ऐसा रहकर आना चाहते हो? जन्म, इसलिए जन्म भी दुख रूप ही है। जन्म के बाद की अवस्थाएं सब दुख रूप है। बाल्य अवस्था पूछो मत, कपड़े में लघुशंका हो रखी है, टट्टी हो रखा है, माँ बाप आएगा खोलेगा साफ करेगा तो वह नहीं तो वही बदबू में पड़ा है, पिशाब में खेल रहा है, विवेक नाम की चीज नहीं। बाल्य अवस्था तो बुरा हाल है, पराधीन है, बार बार पिटाई सिटाई रोन धोन चलते रहता है वहां। युवावस्था में आओ तो और बुरा हाल है, उसको तो कुत्ता कह दिया, जवान को पानी ने क्या कहा? एक कुत्ते के बराबर। स्व युवा मोह नाम अतद्धिते, सूत्र बना दिया ना, ये कुत्ता युवा और इंद्र तीनों बराबर है। अपने स्वार्थ अपना भोग के लिए किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार होते, बहुत खतरनाक। और जिस विषय को भोग दिया उसको तुरंत उसके बाद उसको महत्व नहीं, कुछ भी नहीं समझते उसको, युवावस्था की खतरा है। और भी कई दोष, आपको वैराग्य प्रकरण पढ़ना चाहिए, योग वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ो। हर एक अवस्था में दोष दर्शन इतना सुंदर दृष्टांतों से समझाया है, एक बार जब पढ़ लेगा ना वो सोचेगा बस अब आगे संसार हमें आना ही नहीं चाहिए, इन अवस्थाओं के चक्र पढ़ना नहीं चाहिए। अब यह चेत अवेदी तत् सत्यमस्ति, जन्म में कैसा मेरा मोक्ष का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म विद्या हो जाए, उसके लिए दिन रात छटपटाहट जग जाएगी उसके अंदर। तीव्रता जो आनी चाहिए मुक्षुता, उस वैराग्य प्रकरण को पढ़ने से आएगी, ऐसे नहीं आता। इनके पढ़ने से पढ़ के समझो, अपने अंदर घटाओ उसको, वचनों में निष्ठा रखो, तब होता है। जैसे पढ़ने वाले सैकड़ों पढ़ रहे हैं, कहां वैराग्य हो रहा है? वैराग्य प्रकरण पढ़ा और वैराग्य नहीं हुई, फायदा क्या है? क्यों? वासनाएं है ना अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की वासनाएं, कहां से वैराग्य होगा? सारा वेदांत पढ़ के क्या किया है? पूरा द्वैत प्रपंच में पड़ गया। वेदांत कहता सब त्याग हो, और पकड़ने में लग गया। इसलिए कहते हैं यहां पर कि ये कैसा होना चाहिए जन्म, इसी प्रकार से अवस्थाओं को देखते अंत में मृत्यु को भी बहुत कठिन समझना, बहुत दुख रूप है कि शरीर में इतना मोह हो जाता है जो शरीर से निकलता है ना, बड़ा दुख होता है। बृहदारण्यक में एक जगह वर्णन किया, चांदक में भी आया है, अनोयता उत्सर्जनिया की दृष्टांत, बैलगाड़ी का दृष्टांत दिया। वे बैलगाड़ी अच्छी सड़क पर नहीं जा रही है, गांव का पथरीला सड़क पे जा रहा है, केवल पत्थर डाल रखे, बजरी डाल रहा हुआ है, उसमें जब जाता है तो क्या होता है, चिक चिक चिक चिक चीख होती, चीख की आवाज निकलती। वैसे ही जब इन मर्म उपदेशों से प्राण निकलने लगता है, अंदर से चीख जगता है, इतना दर्द, आप निकलना नहीं चाहते इस शरीर से, ले निकलने में मजबूर है। वो दुर्दशा का स्मरण करो, ऐसे एक बार नहीं, सैकड़ों लाखों करोड़ों बार हो चुका है, ले हम भूल जाते जगने सब जीवन काल में, फिर अंत में उसी में फंसते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसे कहते हैं कि ये जो ना जरा और मृत्यु, जन्म मृत्यु और बीच में जरा और व्याधि भी है, बुढ़ापा आदि है, बुढ़ापे में तो पूछो ही मत, बच्चे वगैरह टुकड़ा फेंक दे तो मिला खाओ, नहीं तो नहीं, चौकीदार बना के रखा है, बाल बच्चों को संभालने के लिए आप आए, जैसे आया है भाई है वैसा बना रख दिए हैं, क्या इज्जत है उसको बुढ़े बुढ़ी का। किसी भी घर में बुढ़ा बुढ़े का कोई वास्तव में इज्जत नहीं होती, हमेशा पराधीन है हर चीज से, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, स्थिति भी हो जाती है, पानी भी मांगना पड़ता है, और जब दे तब पियो, नहीं तो बैठे रहो, कितनी पराधीनता हो जाती है धीरे धीरे। और कईयों का तो वो हालत है बुढ़ापे में, इधर से पाइप उधर से पाइप चारों से पाइप ही पाइप डाल रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब पाइप लगा रहा है। वो याद करो क्या स्थिति होती है जरा, वह प्राप्त न हो, दुख दर्शन करके वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। हर व्याधि अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, और रोगों को दुख रूप से समझो, उसे दोष दर्शन करना चाहिए।